www.attableeg.com, the reviver of Iman. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إلى آخر السورة. قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہمارے پوری بشریت کے معبود برحق اس کے علاوہ نہ کسی کا سجدہ ہے نہ کوئی مقصود ہے مسجود ہے تو اللہ کی ذات محبوب ہے تو اللہ کی ذات مقصود بھی اللہ ہی کی ذات یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اسی کے لیے دی ہے اس مقصود کو سامنے رکھ کر کے چلنا ہے جیسے آدمی کو کہیں جانا ہے تو پہلے جگہ طے کرتا ہے فلانی جگہ جانا ہے جہاں پہنچنا ہے اس کا راستہ کیا ہے تو اصل بحیثیت انسان ہونے کے اور بحیثیت بندہ ہونے کے ہر ایک کی منزل اللہ کو راضی کرنا اللہ تک پہنچنا راستہ اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی کہلوایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله جو میرا راستہ ہے بالکل سیدھا صاف پیچھے پیچھے چلے آؤ فتبعوا اتباع کہتے پیچھے پیچھے چلنے ولا تتبعوا السبل راستے بہت نظر آئیں گے گلیاریاں یہ گلی یہ سڑک وہ سڑک ایسے ہی معاشرے میں معاملات میں اخلاق میں عادات میں کھانے کمانے میں عقائد میں عبادات میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کے برتاوے میں بہت سارے فیشن بہت سارے راستے بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی اگر ان گلیوں میں گھسے سیدھا راستہ چھوڑ کر تو بھٹک جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے مقصد سے دور ہو جاؤ گے اور نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے اسی کو قرآن نے کہا ہے خسرت دنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اس لیے مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا اسی لیے یوں کہا علماء نے کہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کیا ہے اتنا کسی نے راضی نہیں کیا کس راستے سے کیا جب کبھی جو حکم جس طرح آپ کے پاس آیا ہے اس حکم کو دل و جان سے آپ نے پورا کیا ہے حکم اللہ دیتے رہے طریقہ آپ بتلاتے رہے اقیم الصلاۃ اللہ نے کہا نماز قائم کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور پھر یوں فرمایا ایسی پڑھیو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، ایسے ہی روزہ، ایسے ہی زکات، ایسے ہی حج، ایسے ہی گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، معاشرتی زندگی، اس سب میں نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سارے طبقات تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، مالدار بھی تھے، عورتیں بھی تھی، تاجر بھی تھے، ہر طرح کے تھے، لیکن سب کے لیے راستہ ایک۔ عورتیں بھی 100% اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزدور، غریب، فاقہ مست، ہر ایک کے سامنے۔ اسی لیے قرآن نے موقع موقع پر لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ جنہوں نے صرف آنکھوں دیکھی ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جس کو جہاں سے عزت نظر آئی، جس کو جہاں سے مال دولت ملتے نظر آئی، جس کو جہاں سے اپنی واہ واہ ہوتی نظر آئی، اور اسی پر اپنی ساری طاقت لگا دی، جو صورت میں نے پڑھی تھی شروع میں، 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ نے، عشرِ ذی الحجہ جو 10 دن آئیں گے، اور والشفع والوتر، عیدوں کی 2 راتیں، اس کی قسمیں کھائی، اور قسمیں کھا کر بتائی، آگے بتایا الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ پیارے نبی، آپ نے دیکھا نہیں جن کو اپنی قومی طاقت کا گھمنڈ تھا، ہمارے جیسی کوئی قوم نہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، آپ کے رب نے ان کا کیا کیا، کیسے پچھاڑا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ وہ قوم ہیں جنہیں اپنی ٹیکنالوجی پر گھمنڈ تھا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، بڑے بڑے پہاڑوں میں محلات بناتے تھے، ایسی کاریگری تھی، ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، آرٹ تھا۔ ایک ہی چیخ میں پوری قوم ختم ہو گئی۔ فرعون قلعہ والا کہلاتا تھا، کھوٹیوں والا، جب کسی کو سزا دیتا تھا تو دیوار سے کھڑا کر کے، کھمبے سے کھڑا کر کے، آنکھوں میں، کانوں میں، پیٹ میں، منہ میں، آگے پیچھے کیلیں ٹھوکتا تھا۔ اور فرعون دل افتاد الذین طغوا فی البلاد، یہ سارے سرکش اللہ کو بھول ہی گئے، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری کیا ذمہ داری ہے، جو آنکھوں سے نظر آیا، کسی کو حکومت، کسی کو دولت، کسی کو آرٹ، کسی کو کچھ، جس کو جو نظر آیا اپنا ساری طاقت اس پر لگا دی، اور اس کو سامنے رکھ کر چلنے میں ہر قدم پر ہمارے حکموں کو توڑا۔ نبی بار بار سمجھاتے رہے، ہر نبی نے کہا انی لکم ناصحن امین، ہم تمہیں جو راستہ بتا رہے ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، اس بات سے اللہ ناراض ہوں گے، اس میں خالص تمہارا بھلا چاہنے کہ تمہاری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ لیکن نبیوں پر بھی انہوں نے تہمتیں لگائی، جب نبی نے بات کہی تو یہ تو جادو ہے، اور نبی کو کہا کہ جادوگر ہے، یہ ہمیشہ رہے گا قیامت تک۔ اہل باطل اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے حق پر تہمتیں، حق کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے یہ تو ایسی من گھڑت باتیں ہیں، کہاں جنت، کہاں دوزخ، کہاں ثواب، کہاں عذاب، ارے کھاؤ پیو، اٹھلو کودو۔ دنیا کہتی ہے نا، یہ وہیں سے چل رہی ہے، اور جو حق کی بات کو لے کر چلیں، اب نبی تو کوئی ہے نہیں، نبیوں کے تابے دار، علماء کرام، علماء حقانی، جو سچ مچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری میں قدم بقدم بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، عبادت میں، اخلاق میں، لوگوں کے ساتھ کے برتاؤ میں، خدا کی مخلوق پر ترس کھانے میں، تنہائی میں اپنا اللہ سے معاملہ، اور اللہ کے سامنے کے رونے گر گرانے میں، کہ آپ نمونہ ہیں۔ آپ نے حق ادا کر دیا ہے. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندگی کا حق ادا کر دیا. اسی لیے ہم سب بندے ہیں. اور اسی لیے ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ عید کیا ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف العید. نئے جوڑے، نئے کپڑے اور نئی نئی چیزیں، اس کا نام عید نہیں. عید تو وہ ہے جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو مدینے والے بھی اپنا تہوار مناتے تھے، بہت اچھلنا کودنا، کھیل کود اور جو جاہلیت کی چیزیں تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عید الفطر شروع فرمائی، یہ جو عید کی نماز ہم ابھی پڑھیں گے. اللہ کو راضی کرنے کا اظہار، آپ نے ہم سے روزے رکھوائے، قرآن پڑھوایا، قرآن کی تلاوت کرائی، اور آج وہ خوشی کا دن دیا. یعنی ایک تو ہے کہ نوکر اپنے آقا سے خوش ہو، میرے شیخ بہت اچھے. اور ایک شیخ کیوں کہ بھائی، نوکر تو اوروں کے بھی ہوں گے بہت سارے، لیکن ہمارا آدمی عجیب ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ یہ ہے وہ. بندے تو ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ اس کی خوشی کا اظہار ہے. اسی لیے آتے ہوئے اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. اب جاؤ تو اللہ کی تکبیر کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، عید الفطر میں ہلکی آواز سے اور عید الاضحی میں ذرا بلند آواز سے، کہ یہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اسی لیے اصل بندگی ہے. لیکن چونکہ یہ بھی سب کو معلوم، جب رمضان مبارک شروع ہوئے تھے تو سب کے سامنے آیا تھا کہ شیطان بند ہو گیا، جہنم پہ تالے پڑ گئے، اور خواہشات کو کمزور کرنے کے لیے دن میں روزہ دے دیا 15 گھنٹے کا، ہے نی، اور رات چھوٹی اور دن بھر دھندے کاروبار بھی. اب جیسے چاند کی خبر آئی اور اعلان ہوا کہ عید، وہ کھل گیا اور اس نے قسمیں کھائی ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، کمائی کے راستے، خرچ کے راستے، شادیوں کے راستے، ایجوکیشن اور تعلیم کے راستے، لوگوں کے ساتھ کے برتاوے کے راستے، تجھے بھلانے کے راستے اور ساری دنیا کو یاد کرنے کے راستے، اتنے راستے اختیار کروں گا اور انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اس میں اللہ پاک نے کہا عبادی الصالحون، جو میرے سچے بندے ہیں. ایک تو ہم سب کہتے ہیں میں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، چل کہنے سے نہیں ہوتا. اس لیے کلمے کے بارے میں بھی یوں کہا کہ قیامت کے علامات میں سے ہے کہ لوگ کلمہ تو پڑھیں گے اللہ کے ایک ہونے کا، وہی معبود، وہی مسجود، اسی کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ، اس کے چاہے بغیر پر درخت کا پتا نہیں ہل سکتا. کلمہ تو یہ پڑھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی برحق، سید الکونین، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سید المرسلین، امام الانبیاء، بڑے بڑے. لیکن صبح بستر میں اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر آنے تک، گلی میں، کوچے میں، سڑک پر، آفس میں، دفتر میں، کارخانے میں، کسی عہدے پر ہیں تو کرسی پر، کہ وہاں کیا، وہاں تو ارے یہ یوں کر دیں گے، ان سے یوں ہو گیا، پھر اللہ کہاں گیا، وہ کلمہ کہاں گیا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت ہمارے لیے، خندق کا موقع تھا، سخت سردی تھی، دشمن پوری قوت کے ساتھ کہ آج مدینے کی ان سینک بجانا ہے. ابو سفیان اس طرح آئے تھے، اور یہاں تشکیل ہو رہی تھی، جماعتیں بن رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 کی جماعتیں بنائی تھی اور خندق کھود رہی تھی، یہ جماعت یہاں سے لے کے یہاں تک کھودیں گی، یہ یہاں سے یہاں، جیسے کہتے ہیں نا کہ جس مسجد میں کام ہے، 5 عمل ہیں، وہ دوسری مسجد کو، دوسری مسجد، تیسری مسجد کو، مضبوط مسجدیں کمزور مسجدوں میں کام اٹھائیں گی. یہ سب سیرت میں ملتا ہے. خدا کرے ہم پڑھیں، ہمارے پڑھنے کی چیزیں یہ ہیں. اس موقع پر رات اندھیری تھی، ہوائیں تیز تھی، سردی بہت سخت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی تلاش تھی کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو جا کے ابو سفیان کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے وہ ذرا اندازہ لگا کے جائزہ لے کر آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کس کو بھیجے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، لیکن اس دن ان کا اپنا حال یہ تھا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے صرف لنگی تھی، اور مدینے سے جہاں جانا تھا خندق میں بہت سخت سردی، تو گھر گئے، گھر والوں سے چادر لی کہ تمہاری چادر دے دو، میں سردی. حضور نے دیکھا، ارے حذیفہ ہے کیا؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سیرت میں ہے کہ بہت دبی آواز، جیسے جی میں حذیفہ ہوں، اس لیے کہ تشکیل سے ہر ایک گھبراتا ہے. مولوی صاحب تقریر کرو، کوئی بات نہیں، تشکیل نہ کرنا، ہاں ہم تو، ہمارا تو بہت، وی آر سم بیزی، کیا کہتے ہیں، سو مچ بیزی. ابے تیرے بیزی کی ایسی دیکھی، بہت مری آواز سے کہ شاید مجھے بیمار سمجھ کے حضور چھوڑ دیں. لیکن مولانا محمد ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے اس کام کی جان دوست کچھ دشمن نواز، دوست خوش دشمن گوا. نئے نئے ہیں، غیر مانوس ہیں، بیچارے جانتے نہیں ہیں ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم بندے اللہ کے ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہم اسی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جانتے نہیں بیچارے، ان پڑھ ہیں. تو ان کو تو قریب کرو، سینے سے لگاؤ، ان کا دل جیتو. لیکن جو کام میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں چلے ہیں، پیدل چلے ہیں، سواریوں سے چلے ہیں، دور گئے ہیں، اندر باہر کے سفر ہیں، کہ ایسوں کی تشکیل ایسی کرو کہ انہیں دور سے دور پھینکو، کہ یہ جتنے مجاہدوں سے گزریں گے اتنے اندر سے بنیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بننا جو ہے وہ خالی پرسنالٹی نہیں ہے. ہاں پرسنالٹی کہتے ہیں نا، اسمارٹ، اب تو پوری سورت سٹی ہی اسمارٹ بننے والی ہے. بننا جس کو کہتے ہیں، جس میں جتنا خوف خدا، جس میں جتنا فکر آخرت کہ یہ سارا گورکھ دھندا اس دن ختم ہو جائے گا، ہر ایک کے ساتھ اس کا کیا ہوا، اور اس کے سامنے تمہیں یہ عمل مسکارا ضرورت میں خیر رہیے گا، تمہیں یہ عمل مسکارا ضرورت میں، 7 پردوں میں چھپ کے اگر کچھ کیا ہے تو ذرا سامنے آ جائے گا، اور 7 اندھیریوں میں اگر اللہ کے سامنے دو آنسو بہایا ہے تو وہ بھی آ جائے گی، اور اسی پر اللہ کے فیصلے ہوں گے. تو حضرت حذیفہ نے تو اپنے آپ کو بچانا چاہا، لیکن وہی بات، حضرت نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس حکم کے بعد میں 605 میں پڑ گیا. اٹھوں تو مجھے معلوم ہے کہ جہاں بھیج رہے ہیں وہاں کوئی مٹھائی تو تقسیم ہو نہیں رہی، وہ تو ابو سفیان کا لشکر اور ہتھیاروں سے لیس، زندہ آتا بھی ہوں کہ نہیں. حال میرا یہ ہے، سردی ہے، خیمے اڑ رہے ہیں، اندھی چل رہی ہے، حکم حضور کا ہے اٹھ کھڑا ہو. اٹھوں تو کیسے اٹھوں، اور اگر نہ اٹھوں تو تیرا کلمہ کہاں گیا؟ اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور آپ کا ہر ارشاد حق، اور جو بیعت کی ہے آپ کے ہاتھ پر اللہ کے رسول، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو نہیں، اور حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں، ہر حال میں آپ ہی کس رہیں گے. جب میرا دل اس سے کہہ رہا کہ پھر وہ تیری بیعت کا کیا ہوا، وہ تیرا کلمہ کہاں گیا؟ اگر اٹھتا نہیں ہوں تو زد پڑتی ہے کلمے پر، ایمان پر. اٹھتا ہوں تو حالات وہ ہے. اس لیے دوستو لمبا وقت نہیں لینا ہے. پوری شریعت نے عقیدے سے لے کے آخرت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک احکامات حالات، احکامات حالات. اس لیے رمضان مبارک کبھی سردیوں میں آتے ہیں، کبھی گرمیوں میں آتے ہیں، کہ وہ حالات کے تابع نہیں ہے، احکامات کے تابع حالات ہیں. یہ دیکھنے کے لیے گرمی کا کون رکھتا ہے، صبح اٹھ کے کون فجر کے حالات، حالات اور احکامات. تو حضرت حضرت بھائی نعمان رضی اللہ عنہ کے سامنے حالات تو وہ تھے، پر حکم یہ ہے، خود فرمایا کہ میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، میں اللہ کے نبی کی بات پر کھڑا نہ ہوں، میں کھڑا ہوا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی، جاؤ لیکن بلا تحدثن شیئا، کوئی نئی بات کہنا مت کرنا، جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے. گئے، جب چلنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. خیر قصہ لمبا ہے، مختصر یہ کہ گئے، جذبات تو آئے تھے یہ کر لوں. ابو سفیان اوپر پہاڑی پر تھے اور چاروں طرف آگ کا الاؤ جلا رکھا تھا، روشنی چہرے پر تھی. کہ اس سے اچھا کیا موقع، یہ پاپ ہے. ترکش میں سے تیر نکالا اور کہا بالکل یہ گیا تو سارا میدان اپنا. حضور کی بات کی، خبردار نئی کوئی چیز مت کرنا، جتنا کہا جا کے حالات لے کے آ جاؤ. تین مرتبہ یہ کیا. اسی لیے کہتے ہیں دین اور شریعت جو ہے وہ جذبات کے تابع نہیں ہے. اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنا ہے. اسی کا یہ مہینہ دیا تھا، اور وہ جو سورت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ جس نے اس مہینے میں ایسی مشق کی، جی جو چاہتا ہو، لیکن نہیں، روزہ ہے، روزہ ہے. کہ اس خالی 30 دن کے لیے نہیں، کہ پوری زندگی کو اس پر لانا ہے. جتنی جس لائن کی جو خواہش ہو شریعت اور سنت کے خلاف، کہ اس کو قربان کریں گے، حکم اللہ کا نہیں توڑیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ نہیں موڑیں گے. بندے ہیں اللہ کے، بندگی کریں گے اس کے حکموں کی تابع داری کے ساتھ. امتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے غم کو اپنا غم بنانا، آپ کے فکر کو اپنا فکر بنانا. اسی لیے پوری سیرت میں بدر کی رات کیسی تھی، صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی بہت، اور ان کو چھوڑ کر گئے تھے وہیں. ابھی آپ بدر میں تھے اور یہاں ان کے انتقال کی خبر. حالات، یا حیو یا قیوم کی صدائیں، اور کہتا کہ آج ان تہلک ہذہ العصابہ ولن تعبد علی الارض ابدا. یہ مٹھی بھر ہیں 313، اگر آج ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں 13 نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. جس قلب کے ساتھ، جس بے چینی کے ساتھ، اس پر اللہ نے فرشتے بھی اتارے تھے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کھڑا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، اس دن اللہ نے فیصلے. اس لیے بندے کے ذمے ہے جب کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو تو یہ معلوم کرے کہ صحیح بات کیا ہے. اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول آپ کے بعد بھی تو امت کے مسئلے ہوں گے، تو ہم کیسے فیصلے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث، کتاب اور سنت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس میں ہم کو نہ ملے، فرمایا کسی ایک آدمی کے فیصلے پر فیصلہ مت کرنا. اچھے دینداروں کو جن میں خوف خدا ہو, جو خدا رسول کے تابے دار ہوں, ان سے ان کو اکٹھا کر کے اجتماعی طور پر مشورہ کرنا, پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا. یہ سیرت میں ہر قدم پر ہماری رہبری ہے. ہماری مشکل ہی یہ ہو گئی کہ ہم نے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جدھر کھڑا ہوتا ہے نا, اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے, اور پیچھے پہاڑ ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا. جب تک امت کا 100% رخ اللہ رسول کی طرف تھا, تو ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ کے حکم کی تابے داری میں اور محمد الرسول اللہ سن کے سچے غلامی میں نظر آتا. لیکن جب سے امت نے اللہ رسول کو پیچھے دکھا دی اور غیروں کو اپنا لیا, اب ہماری شادیاں, ہمارے مکانات, ہمارے فرنیچر, ہمارے کھانے, ہماری کمائیاں تھے, اور اسی کو فارورڈ, اسی کو ترقی. یہ دلوں کا اندھا پن ہے. اسی لیے اسی نے کہا, عید وہ نہیں ہے, عید تو ان کی ہے جو لہو و لہب کو چھوڑے, گناہوں کو چھوڑے, سچی توبہ کریں. کہ آج کے دن ہے نا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, جاؤ بخشے بخشائے اور مانگو کیا مانگتے ہو, اللہ تو دینے پر تلے بڑے. لیکن عام طور پر دوستو, اللہ معاف فرمائے, عید ہی کے دن عید کی نماز پڑھتے ہی جس طرح لوگ نکلتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, کہاں گیا وہ رمضان, کہاں گئے وہ آنسو, کہاں گئی وہ تراویح, کہاں گیا وہ قرآن. ایک ہی چکر نا, اور تھک کے چڑو گئے, سو گئے تو ظہر بھی گئے, جمعہ بھی گیا, کہ کیا ہوا بری گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے کیونکہ ایک مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے نفع حاصل کرنے کے مقابلے میں. جو کچھ کمایا ہے مہینے بھر میں, اس کی حفاظت اگر یہ صحیح ہوا تو سارے سال اس کی برکتیں, رحمتیں اس میں اللہ کی طرف سے, اور اگر اس کو ایک ہی اس میں ضائع کر دیا تو پھر وہ جیسے تھے ویسے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. اسی لیے دوستو, سچی توبہ کرنی ہے, بندہ بن کر جینا ہے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر قدم پر یہ معلوم کرے میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے, اور اللہ کی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا. اگر یہ سامنے ہو تو پھر آدمی کی دنیا بھی اللہ بناتے ہیں, آخرت بھی بناتے ہیں. بہت خوش نصیب ہیں, بہت خوش نصیب ہیں. اسی لیے حضور نے تو دعائیں دی ہیں کہ اللہ ان کو تر و تازہ رکھے, رنگ کو خوش و خرم رکھے, کہ جن کا وقت, جن کا پیسہ اور جن کی سمجھ بوجھ زندگی میں اور جہاں جہاں ہیں انسان, ہر شعبے میں نیکی اور خیر کے آنے کے لیے استعمال ہو, پیسہ بھی, وقت بھی اور صلاحیت بھی, ان کے لیے دعائیں ہیں. اور اسی حدیث میں پھر آگے بدعا بھی دی ہے, ستیہ ناش جائے ان کا, جن کا پیسہ, جن کا وقت, جن کی سمجھ, جن کی عقل و خرد برائیوں کو پانی پہنچانے میں اور برائیوں کو رواج دینے میں, جیسے فیشن چلاتے ہیں نا, تو ان کے لیے بدعا ہے. اور جیسے وہ رمضان جب شروع ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز پہ آپ نے جو شعبان کی 30 تاریخ کو خطبہ دیا تھا, اور سیڑھیوں پر چلتے چلتے آپ نے آمین آمین آمین کہا تھا. دعا, بد دعا تھی جبریل کی اور آمین تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس پر حضور کے آمین ہو اس کے بعد کیا رہ جاتا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ کی بد دعا سے اللہ پاک ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. اپنے جانوال اسی لیے کہتے ہیں, تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا سب کچھ چھوڑ کے بس تبلیغ میں پھرتے رہو. اپنے وقت کی, اپنے پیسے کی, اپنے خرچ کی اس کی ترتیب بناؤ. روزانہ کتنا وقت ایمان کی محنت کو جانا, اپنی نماز کو جاندار بنانا, علم حاصل کرنا, اللہ کا تعلق, اس کی محبت, اس کا خوف, اس کے لیے ذکر کے لیے کتنا وقت ہو, کہ اپنے وقت کی, اپنے پیسے کی, روزانہ کی, ہفتے کی, مہینے کی, سال کی, اور جب یہ کریں گے تو پھر کھانا کمانا بھی دین بن جائے گا اور اس میں بھی برکتیں رحمتیں آئیں گی. اللہ ہمیں تمہیں قبول فرماوے. نیتیں کرو آج اس جگہ پر اللہ کی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, سمجھے. ہاں جو جتنا, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں میری ایک ہاتھ, اور جو چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں لپک کے اس کو لے لیتی. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے, کوئی رہ رہے منزل ہی نہیں, کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا, کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. تو پھر اللہ تو غنی ہے بے نیاز. اللہ مجھے تمہیں اور پوری امت کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنی زندگی شریعت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو معلوم نہیں ہے وہ علماء کرام کی صحبت سے ان سے پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں شریعت سنت کو معلوم کر کے اس کے تابع دار بنے. بھائی کرو گے نیت کر لو, بہت عجیب موقع ہے. اللہ تو دینے پر پورے ہوئے نیت کرو اور اپنے گھروں کی مشورات اور اپنی